historii na carvertical.pl. Car Vertical. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 listopada, minęła północ. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Mamy rekord liczby zakażeń i rekord liczby zgonów w czwartej fali pandemii. Papież Franciszek przyjął na audiencji przywódcę Palestyny Mahmuda Abbasa. Hubert Hurkacz o krok od udziału w turnieju Masters, nieoficjalnych mistrzostwach świata najlepszych tenisistów. Czwarta fala pandemii koronawirusa coraz groźniejsza. Ostatniej doby przybyło ponad 15,5 tysiąca chorych. To rekord czwartej fali. Zmarło 250 osób. Odmiana delta koronawirusa jest szczególnie groźna dla osób niezaszczepionych. Często na ratunek jest już za późno. Dlatego lekarze ponawiają apele: szczepmy się. Przyjmujmy także trzecią dawkę szczepionki, apeluje profesor Włodzimierz Mazur, ekspert w dziedzinie chorób zakaźnych. Dawka przypominająca to jest dawka, która ma spotęgować odpowiedź immunologiczną i wygenerować wyższy poziom przeciwciał, czyli bardziej efektywnie eliminować wirusa w przypadku kontaktu z nim. Trzecią dawkę szczepionki może przyjąć każda osoba pełnoletnia, jeśli od pełnego zaszczepienia upłynęło pół roku. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega przed gwałtownie pogarszającą się sytuacją wirusową w Europie. Wzrost o ponad 50% liczby zakażeń w ostatnich 4 tygodniach to sygnał ostrzegawczy dla reszty świata. Eksperci szacują, że jeśli nie zostaną przywrócone restrykcje, to do wiosny przyszłego roku na starym kontynencie może umrzeć nawet 500 000 ludzi. O szczegółach Wojciech Cegielski. Podczas konferencji prasowej szef biura WHO w Europie Hans Kluge poinformował, że w ciągu ostatniego miesiąca na kontynencie zanotowano o 55% więcej nowych zakażeń, a licząc z azjatycką częścią Rosji o 59% więcej. Tylko w ubiegłym tygodniu na kontynencie zakaziły się niemal 2 miliony osób. Hans Kluge mówił, że Europa jest teraz epicentrum wirusa i jeśli nie zostaną przywrócone restrykcje, to zima może być tragiczna. Według wiarygodnych prognoz, jeśli nie powstrzymamy wirusa, to do 1 lutego w Europie i w Azji Centralnej może umrzeć nawet 500 000 osób. Najgorzej jest teraz w Europie Wschodniej, w tym przede wszystkim w Rosji, na Ukrainie i w Rumunii. W Niemczech z kolei w ciągu jednej doby wykryto 34 tysiące zakażeń, najwięcej od początku pandemii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ponad 5-metrowa zapora o długości 180 km ma powstrzymać napływ nielegalnych migrantów na granicę z Białorusią. Jej budowa ruszy w grudniu. Lada dzień ruszą rozmowy z największymi firmami budowlanymi, które chciałyby się podjąć realizacji tego projektu. Rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaren podkreślił, że planowana zapora będzie znacznie skuteczniejsza niż obecne zabezpieczenia. Wiemy, że mamy rozłożone w tej chwili ochrony, bariery graniczne stworzone przez Wojsko Polskie, ale ta nowa bariera ochronna ma być dużo szczelniejsza, ma być różnie wyposażona w elementy elektrotechniczne. Mamy do czynienia z pewną instalacją, która pozwoli znacznie lepiej chronić naszą granicę. Zapora ma stanąć do końca czerwca. Papież Franciszek przyjął na audiencji przywódcę Palestyny Mahmuda Abbasa. To było ich 6. spotkanie w Watykanie. Rozmowa trwała prawie godzinę. Przywódcy rozmawiali o potrzebie działań na rzecz pokoju, unikania użycia broni oraz zwalczania wszelkich form ekstremizmu. Wcześniej papież odprawił uroczystą mszę w intencji zmarłych w ciągu ostatniego roku 17 kardynałów i prawie 200 biskupów. Niektórzy z nich zmarli na COVID-19. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Papież w homilii powiedział, że gdy spotykają nas trudności i problemy życiowe, trudno o cierpliwość i spokój. Wkradają się w nas wtedy irytacja i niepokój, pesymizm i rezygnacja. Wydaje nam się, że życie jest pasmem niepowodzeń. Zauważył, że powodzenie w życiu często wbija nas w dumę i nie pozwala dostrzec wielu ważnych rzeczy. Przejście przez czas ciężkiej próby, przeżywanej w głębokiej wierze, mimo cierpień i łez, pozwala nam się odrodzić i zmienić. Franciszek dodał, że Bóg towarzyszy nam szczególnie w cierpieniu. Zachęcił do modlitw o łaskę cierpliwego i spokojnego oczekiwania na zbawienie. Powiedział, że chrześcijanin wystawiony na ciężką próbę powinien zaufać Bogu i modlić się za innych, którzy cierpią. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Hubert Hurkacz coraz bliżej awansu do nieoficjalnych mistrzostw świata tenisistów, czyli turnieju Masters. Rywalem Polaka w dzisiejszym ćwierćfinale będzie Australijczyk James Duckworth. Jeśli Polak wygra to spotkanie, będzie już pewny występu w Turynie, gdzie zagra najlepsza ósemka zawodników tego sezonu. Ważny mecz. Dam z siebie wszystko, żeby jak najlepiej się do niego przygotować po prostu i jak najlepiej na nim grać. Nie grałem nigdy z nim, także tak naprawdę muszę jeszcze trochę przeanalizować z trenerem, jak on gra. Jeśli tenisiście z Wrocławia uda się zagrać w turnieju Masters, będzie drugim Polakiem po Wojciechu Fibaku, który dostąpi tego zaszczytu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek przyniesie spadek temperatury. Będzie maksymalnie 10 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie oraz na terenach podgórskich najchłodniej tam maksymalnie 6-8 stopni. Do tego silny wiatr, szczególnie na północy i wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ona. On. I pewien bardzo wyjątkowy gość. Ona. Katarzyna Ciepielewska. On. Łukasz Sobolewski. Oraz mistrz świata i Europy. Były kapitan kadry Polski siatkarzy Marcin Możdżonek. Do usłyszenia w Trójce w niedzielę między 11 a 13. Autopromocja. Trójka pod Księżycem. Witam Państwa bardzo serdecznie. Trójka pod Księżycem. Z tej strony Tomasz Karolak. No jak pięknie. Ja sobie to chyba zapiszę. Będzie to wykorzystywane niecnie. Pan Tomasz Karolak oczywiście, jako się rzekło, to przypadek. Przypadek, że gra rolę otwierającego ważne etapy. Inaugurował sezon letni. Inaugurował sezon jesienny. Otwiera teraz sezon, no może jeszcze nie zimowy, ale czasu zimowego w tejże właśnie audycji, którą sam ładnie zapowiedział. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy i panią, jak zawsze, naszą uwielbianą przez nas, nie wiem jak powiedzieć, ale uwielbianą fankę teatru. O tak. O tak. Słusznie w dzisiejszych czasach. Natomiast cóż więcej, no jeżeli już zostałem poproszony o zainaugurowanie, no to śpieszę od razu donieść o teatralnych wydarzeniach, które na scenie Inki Warszawskiej w ramach festiwalu Polska Wince, już festiwalu działającego 7 lat, który współtworzymy razem z Jackiem Cieślakiem, również słuchaczom znanym, że tak powiem, również fanem teatru, a zawodowo współpracującym z Rzeczpospolitą recenzentem teatralnym. Mianowicie w tym jeszcze roku postanowiliśmy zaprosić 3 przedstawienia, z których 2 są nowościami, przedstawieniami nagradzanymi na festiwalach teatralnych i jedno przedstawienie już, które ma no prawie 15 lat, jak nie więcej, może nawet 20, a które jest ukochanym i przedstawieniem naszej imkowskiej grupy, ale również przedstawieniem kochanym przez publiczność w Warszawie. I już do szczegółów. 16 i 17 listopada gościć będzie scena, która przez ostatnie 3-4 lata wyrwała się moim zdaniem z pewnego niebytu. Jest to teatr z Gniezna, proszę Państwa, który sobie poczyna coraz śmielej i jest również stałym bywalcem festiwali teatralnych w Polsce najwyższego rzędu, tak bym powiedział. Krótka rozmowa ze śmiercią. Jest to przedstawienie Marcina Libera, reżysera, którego znamy już od wielu lat, który reżyseruje w różnych teatrach w Polsce. Natomiast rzeczywiście 2 przedstawienia, które zrealizował w Gnieźnie, w tym właśnie Krótka rozmowa ze śmiercią, godna uwagi będzie jako pierwsza prezentacja festiwalowa. To tak brzmi lekturowo i tak trochę ponuro, nawet bardzo ponuro, a to jest no wyczyn, absolutny wyczyn interpretacyjno-inscenizatorsko i tak dalej. To nie jest takie normalne, nudne czytanie staropolskiej literatury. To jest spektakl, który Marcin Liber zrealizował. Właściwie zbiegło się to z jego 50. rocznicą urodzin. I ja też jestem 50-latkiem i być może temat śmierci, refleksja dotycząca przemijania tutaj kierowała reżyserem. Co to jest odejście człowieka? Inaczej, czy można przeprowadzić człowieka w jego wędrówce w innym świecie? Czy między tymi światami jest jakiś most? czy należy mieć nadzieję, czy tej nadziei nie należy mieć. No to jest bardzo ciekawe. To jest oczywiście oparte na krótkiej rozmowie ze śmiercią, to jest staropolski tekst, natomiast zdaje się, że ten tekst, inspirowany przecież tekstem Mikołaja Reja, jest, powiedziałbym, taką realistyczną projekcją. Jest dużo elementów tańca, jest dużo elementów scenograficznych. Aktorzy przywdziewają pewne maski, które są pewnym makijażem, wszystko ma swoje znaczenie, wszystko ma swoją interpretację. Rzecz się dzieje w kościele, we wnętrzu kościoła, wobec tego to też nadaje temu przedstawieniu, tej rozmowie, po prostu kontekst bardzo silny. Ja więcej nie będę mówił, żeby Państwo zobaczyli to przedstawienie, świetnie wyreżyserowane, inscenizacyjnie, z bardzo dobrymi kreacjami aktorskimi zespołu Gnieźnieńskiego. Myślę, że ono trafia w taki przygnębiający nastrój, który gdzieś tam nas ogarnia. Jeszcze w momencie, kiedy czekamy na czwartą falę, czy też już ją przechodzimy, tego nie wiemy i oczekujemy na nowe, że tak powiem, niezbyt przyjemne informacje. Chociaż ja w życiu zdecydowanie trzymam się tych pozytywnych stron, no to jednak od czasu do czasu zanurzam się w analizę, czy lubimy zanurzyć się w analizę tego, co nieuchronne. Zresztą powiem szczerze, że ostatnio czytałem znakomity artykuł, właśnie wywiad Ewy Ewart ze znanym psychologiem panem Eichelbergerem, ale również z Sebastianem Minorem, i tutaj jest ciekawostka, człowiekiem, który przeprowadza ludzi przez śmierć, albo inaczej ze śmiercią. I to niezwykle nas zainspirowało. Zresztą pana Sebastiana poznałem osobiście, to nie na dzisiaj oczywiście rozmowa, natomiast tym bardziej krótka rozmowa ze śmiercią jak najbardziej powinna się pojawić i pojawi się na deskach Imki na Bemowie. Już niebawem, tak? 16-17 listopada. Sobie tutaj, tak, do komputera. Następnie. I mówimy cały czas o festiwalu Polska w Imce, który ma już Polska. Długą tradycję. A, niepostrzeżenie, 8 lat nam właściwie już wybiło. Chciałem też powiedzieć, że od pomysłu, że tak powiem, pomysł powstał w kawiarni. No ba, a gdzie miał powstać? Tak jest. Do pierwszego przedstawienia, którym była prezentacja teatru z Wałbrzycha w reżyserii Moniki Strzępki o dobru, minęło 3 tygodnie, więc działaliśmy 8 lat temu bardzo szybko i ten napęd pozostał, ale też wierna publiczność. Także tutaj chcemy zaprosić Teatr z Gniezna. 2 razy koledzy zagrają, zapraszamy bardzo serdecznie. Potem 6-7 wielki Krystian Lupa z Nieśmiertelnym Rodzeństwem. Ale zaraz, ten numer 2, bo troszkę się pogubiłem. To... No właśnie, Rodzeństwo Krystiana Lupy, które to przedstawienie po prostu jest ciągle powracające, będzie u nas zaprezentowane w ramach naszego festiwalu po raz drugi w ciągu ostatnich 4 lat. Powiem szczerze, że po prostu kocham to przedstawienie, te kreacje aktorskie, te scenografie i ten świat, który Krystian Lupa stworzył w tym przedstawieniu. Wciąż te same kreacje? Tak, tak. Agnieszka Mandat, również Piotr Skiba, wciąż ci sami wspaniali koledzy. Już proszę tylko dać mi chwilę, bo zerknę do ściągawki. A ja przypomnę, że ja teraz mówię. Tak, tak, tak. W czasie ściągania, przepraszam, zerkania do ściągawki, że pan Tomasz Karolak jest naszym gościem. Jeszcze może będzie w części drugiej wydania, jeżeli uda nam się podstępem go zatrzymać. No. I cóż tam, jakie efekty poszukiwania? I trzecie, bardzo ciekawe również przedstawienie. I to będzie taki, rzeczywiście widzę, mocno teatralny grudzień. Dlatego, że również w grudniu, czyli 6-7 mamy Rodzeństwo Krystiana Lupy, natomiast 15-16 mamy przedstawienie z Teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Dla mnie osobiście wielka radość, dlatego że byłem aktorem etatowym tego teatru po skończeniu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Mianowicie teatr popularnie zwany Słowakiem przyjeżdża ze spektaklem nagrodzonym Grand Prix na ostatnim festiwalu Rzeczywistość przedstawiona dramaturgii współczesnej. Spektakl otrzymał Grand Prix na festiwalu właśnie, który odbywał się w Zabrzu. Jest to spektakl pod tytułem Debil. Sztuka wcześniej nagrodzona Gdyńską Nagrodą Dramaturgiczną. Tak jest. A coś sztuka... tam się dzieje? A przepraszam bardzo, bo Państwo nocą aktorzy często, że tak powiem, pracują na planach filmowych. No i właśnie ja jestem w takiej sytuacji, ale już jest wszystko w porządku. Natomiast wracamy do Debila. Malina Przysługa to napisała? Tak, oczywiście. W reżyserii Piotra Ratajczaka i przedstawienie, w którym dotykamy właśnie problemu niepełnosprawności, a właściwie egzystencji człowieka, który ma pewnego rodzaju niepełnosprawność w społeczeństwie. Temat ciągle, myślę, niezwykle ważny, pomijany mimo już większej otwartości społeczeństwa, jednak temat, który udajemy, że nie za bardzo w takim życiu codziennym nas obchodzi. Ja nigdy nie zapomnę, kiedy 2016, pozwolę sobie na taką osobistą dygresję, razem z Tomaszem Kotem i Jarosławem Boberkiem, Aleksandrą Popławską we wtedy istniejącym teatrze Fabryka Trzciny zrealizowaliśmy przedstawienie Elling, które opowiadało o dwóch właśnie starających się przystosować do życia w społeczeństwie, dwóch mężczyznach dorosłych, którzy opuszczali właśnie po wielu latach swoją placówkę taką, która pomagała im w to życie wchodzić, obydwaj z właśnie niepełnosprawnościami. Ja pamiętam, jakie emocje wzbudzał wtedy, 15 lat temu, ten spektakl. No, okazuje się, że debil po 15 latach również wzbudza takie emocje. Wobec tego znaczy, że powinniśmy to przedstawienie promować i ten temat oczywiście. I postanowiliśmy zaprosić spektakl 15-16 grudnia jeszcze w tym roku w Teatrze Imka na Domowie. Ja widziałam. No, oczywiście Linga. To było zaskakujące również dlatego, że ci dwaj panowie postrzegani jako niepełnosprawni, bo niekiedy nam się wymyka ta definicja tego, co normą, a co normą nie jest, czy zdrowiem, chorobą i tak dalej, szczególnie w sferze psychiki. I to dla nas było takie ogromne zaskoczenie, że ci tacy no, poniekąd ułomni, a to są dwaj wysocy, silni, tak, przystojni, młodzi faceci. Także to nie po warunkach, że tak powiem. Kochana pani redaktor, sytuacja wprowadzania tego typu osób, szczególnie w krajach właśnie północnych, myślę o Szwecji, Norwegii czy Finlandii, jest bardzo zaawansowana. Ja przed szkołą aktorską studiowałem profilaktykę społeczną i resocjalizację i te kraje były nam studentom dawane za wzór i resocjalizacji w takim ogólnym pojęciu, ale również jako wzór socjalizacji właśnie takich osób. Tutaj w Polsce cały czas jeszcze mam wrażenie, że raczkujemy. To jest oczywiście moja prywatna opinia, natomiast myślę, że teatr świetnie, że zajmuje się tą problematyką i że wraca właśnie z takim przedstawieniem do tego tematu, które no, ma bardzo mocny i szeroki oddźwięk. Jestem bardzo ciekawy, jak publiczność warszawska, publiczność festiwalowa przyjmie debila i rzeczywiście rozważanie śmierci, powrót do takiego znakomitego tytułu sprzed 20 lat, czy może to jest jakiś wyraz tęsknoty za tamtymi czasami, za tamtymi przedstawieniami, bo przecież przez te 20 lat zmieniło się tak wiele. My nie za bardzo żeśmy się zmienili ewolucyjnie, natomiast technologia poszła tak do przodu, że no, ten świat po prostu już przestał istnieć. Dlatego to rodzeństwo chyba sprzed lat, które cały czas ma siłę. No i na końcu właśnie ta inność, o której cały czas jest taka dyskusja, tutaj w przedstawieniu teatralnym sprowadzona naprawdę do sensu sedna i do takiej interpretacji scenicznej. Myślę, że ten temat jest porażający. No jeżeli będzie nam dane, to o tym porozmawiamy w pobliżu, najlepiej pojutrz. Natomiast wiem, że jest pan, panie Tomaszu, na tak zwanym planie filmowym nocnym, ale ośmielę się i brawurowo zaproponuję panu, by był pan również naszym gościem w części drugiej wydania. Proszę nawet nie reagować, bo nie przyjmuję odpowiedzi odmownej. Powiem tylko, że jest to noc listopadowa, tak w teatralnym stylu i że zapraszamy do godziny drugiej. Pan Tomasz Karolak będzie jeszcze z nami. Jest naszym niestety telefonicznym gościem. A teraz... Proszę. Halo? Nie wypada na tej muzyce przemawiać, ale wypada przywitać przynajmniej ekipę Ewa Wichrowska, tak, i Ola Kaczkowska. Prosimy pozostać z nami do drugiej. tutaj właśnie tak. Proszę Państwa, mamy gościa w studiu, podkreślam, nietelefoniczny. Panie, panowie, pani Kinga Dębska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mogłam była nareszcie panią zaprosić, bo o słynnych filmach, premierach, festiwalach i pani udziałach w nich rozmawia z panią oczywiście Rysiek, czyli Riko. Mam, że tak powiem, jak to się nazywa, paszport rikowy, czyli zgodził się. Nie, no bardzo miły chłopak. Zresztą pamiętam, jak pani udzielała wywiadu podczas festiwalu w Gdyni Asi Sławińskiej z Jedynki, a ja miałam po paniach audycję i tak strasznie jej zazdrościłam, bo ja nie miałam właściwie żadnego gościa na żywo. Nie udało mi się, no bo ja nie ze środowiska filmowego, tylko miałam gościa w postaci Rika. Chociaż Riko okazał się świetnym rozmówcą, tak, no to tak jednak... naprawdę tak niewiele jest kultury dzisiaj w mediach, że to po prostu powinniśmy się dzielić, powinniście się dzielić nami. No tak, ale ja lubię, jak Riko ma swoje, ja mam swoje i tak sobie ewentualnie te granice przekraczamy. Tymczasem w ubiegłym tygodniu mieliśmy szansę obejrzeć pani premierę w Teatrze Telewizji. No i cóż, wcześniej w Teatrze Żywego Planu pani reżyserowała Gombrowicza. Mhm. Tylko, że to nie było w Warszawie i umknęło nam. Także bardzo przepraszam, o tancerzu nie mogę z panią porozmawiać, aczkolwiek domyślam się, że świetnie się państwo bawili. No, tancerz to była rzeczywiście taka eksperymentalna sprawa. Zrobiłam Gombrowicza w Teatrze Powszechnym w Radomiu. Wcześniej w tym samym teatrze, tym samym tekstem debiutował tam, niech pani sobie wyobrazi, nie kto inny jak Krzysztof Warlikowski. Nie. Naprawdę? Tak. Ten sam? Ten sam. I tego samego mieliśmy oświetlacza, który mówi, no tak. Także w ogóle tak sobie pomyślałam, dobrze, nie będę się niczym przejmować i bardzo odważnie, bardzo fajnie się pracowało z tymi aktorami, którzy są tacy zgłodniali takiej ciekawej pracy. Zrobiłam z tego Gombrowicza coś takiego, taki kram trochę z piosenkami, bo sobie wymyśliłam, że to są głosy w głowie tancerza. Aktorzy to są głosy w głowie tancerza, mhm, którzy mu mówią różne rzeczy. Oczywiście mecenasa Krajkowskiego. Mecenasa Krajkowskiego, tak. I bardzo to było dla mnie odświeżające, po czym zagraliśmy parę razy i przyszła pandemia. No ale to nie tylko nam przyszła pandemia. Pandemia przyszła wszystkim. No tak, bo to był luty 2020. Tak, a w marcu w połowie przyszła pandemia. Zdążyli państwo, w każdym razie. A tak, można też tak ująć, że właśnie albo szklanka jest do połowy pełna, albo pusta, więc można też powiedzieć, że zdążyliśmy. Uff. Ale nie wiem, czego pani przedstawiła prezent, bo to jest dla pani prezent. To ten pan, co robił zdjęcie, przedstawił. Dziękuję pani bardzo. Pani Janku, przerzucę do pani. O, tak. To jest radio cyfrowe, gdyż należy posiadać. Ale miło. Tutaj można Dziękuję sobie słuchać. No, i kubek trójki. Tyle przyjemności, a teraz już będzie bolało, bo będą poważne pytania. Otóż, tuż po zakończeniu konkursu Chopinowskiego, Telewizja Polska nadała premierę. Premierę pod tytułem Lato w Noam. Mhm, według Iwaszkiewicza, mojej adaptacji reżyserii. Tak jest. Od czego by tu zacząć? To może ja zapytam, czy to był pani debiut w Teatrze Telewizji? Pytam autentycznie, bo nie wiem. Nie, ja zrobiłam 2 lata temu taką sztukę Oscar dla Emilii z Ewą Wiśniewską i Sławkiem Orzechowskim. Przepraszam. I to było takie dosyć spektakularne, bo w jednym ujęciu tak jakby. Tam cały czas było wirowanie i to takiej parze starych aktorów, którzy żyją iluzjami o wielkości. Taka to była trochę słodko-gorzka diagnoza statusu starego artysty. Przecież Oscar jest na VOD, można sobie spokojnie po wielokroć oglądać i oczywiście, że zajrzałam. No bo na VOD najfajniej się ogląda, muszę powiedzieć, bo sobie człowiek sam wybiera spektakl. To jest super, że można do tych teatrów telewizji wracać i można je oglądać, kiedy się chce, zatrzymywać, kiedy się chce. A trochę nas ta pandemia do tego przyzwyczaiła, że sobie możemy zrobić stop i pójść do łazienki i potem wrócić. No albo zobaczyć jeszcze raz. Więc to omówiłyśmy temat VOD. Natomiast oczywiście Lato w Noam, ponieważ było reklamowane, więc byłam przygotowana. Obejrzałam na szklanym ekranie, chyba tak to się kiedyś nazywało. Mam w pokoju radiowym taki telewizor, który ma dwa kanały, czyli ja wróciłam jakby do dzieciństwa, kiedy w starym telewizorze Belweder były dwa kanały. To już się pani przygotowuje na nowe. Tak. Miejmy nadzieję, że nie trzeba będzie. Tak jest. No, to było tylko na marginesie, na rozgrzewkę. I teraz pytanie drugie. Tu mogę ryzykować, czy to był pani wybór, czy propozycja, nie wiem. To była propozycja. Byłam z córką, pamiętam, w Paryżu. Pojechałyśmy sobie na weekend, tak same we dwie dziewczyny. I zadzwoniła pani, nowa pani dyrektor Teatru Telewizji, pani Kalina Cys, z taką propozycją. I ja mówię, ojej, bo na początku zacznę od tego, że ja po pierwszym Teatrze Telewizji powiedziałam nigdy więcej. To jest za szybko, ja wolę robić filmy. W ogóle mam jakieś takie mieszane uczucia dotyczące formy Teatru Telewizji, bo jak tłumaczę moim kolegom Czechom, ja reżyserię skończyłam w Czechach, że robię właśnie teatr, ale w telewizji. No to oni od razu się śmieją. No ale to jaki teatr jak w telewizji? No jakby, bo nie wszystkie kraje znają tą formułę. No i tam ta współpraca przy tym Oscarze dla Emily, było to bardzo jakby duże ciśnienie, bo 4 dni zdjęciowe, 70 minut, no naprawdę dla reżysera to jest ogromne tempo. No więc byłam na nie tak w ogóle z zasady, no ale kiedy sobie pomyślałam, kurczę, Iwaszkiewicz, Chopin, Lato w Noun, no boję się, że ten tramwaj odjedzie i już więcej do mnie nie przyjedzie i się nie zatrzyma na moim przystanku. No i odzwoniłam i powiedziałam, spróbuję. Tym bardziej, że powiedzieli, że mogę sobie zrobić jak chcę, mogę sobie wymyślić jak chcę i mogę sobie obsadzić jak chcę. No i tak to się stało, że tylko tam się uparłam, że muszę mieć trochę więcej dni zdjęciowych i swoich współpracowników, czyli operatora, z którym zazwyczaj robię filmy, Andrzeja Wojciechowskiego, Dziękowca, Leszka Freunda, Małgosię Przedpełską-Bienię, która mi to ogarnie muzycznie. No i tak to się zdarzyło. Pani jeszcze nie było na świecie, kiedy Teatr Telewizji był na żywo, czyli no, nie było. Olga Lipińska. Otóż, tak. I tam właśnie się słyszy, że to jest na żywo, bo parę razy aktorka, o której zaraz powiemy, myli się. Ja myślę, dlaczego tego nie zmontowały, panie? Taka słynna. No dobrze, ale to za moment, ponieważ radość radością, że Lato w Noun i tak dalej, ale potworne, gigantyczne wyzwanie, kiedy się ma do czynienia z bohaterami słynnymi. To raz, a poza tym po wielokroć wyobrażanymi, czy to w teatrze, czy w filmie. Ja próbowałam policzyć, ile było tych właśnie wyobrażeń, żeby nie wymieniać słowa spektakl lub film, Chopina, czy tej pary, czy tego związku, tej relacji Chopin i Georges Sand. Ja mówię po francusku, nie wiem, może nie po angielsku, prawda, bo to D na końcu to jest takie angielskie. No ja nie wiem, no tutaj nie jestem lingwistką, ale Georges Sand. Sand. Ja chyba to D na końcu zachowuję, ale nie wiem, czy dobrze. Myśmy się zastanawiali nad spolszczaniem tych nazwisk, które są w sztuce. Clesanger czy Rousseau. Akurat Rousseau to się dobrze spolszcza. No, ale to jest tak, pani mówi o tych inscenizacjach, ale w ogóle... Jeszcze filmy. Plus filmy, plus to, że Chopina każdy z nas wyobraża sobie inaczej, bo go kocha, jak... po prostu pierwszą miłość i jest on dla wszystkich, no szczególnie po konkursie chopinowskim, jesteśmy rozkochani w Chopinie. No, oczywiście, albo trochę znudzeni już, przepraszam. Albo trochę znudzeni, zależy od właśnie... Od temperamentu. Tak. Tak, ale my chyba jednak, ja nie wiem, czy sobie wyobrażamy Chopina, czy właśnie wyobrażenia, wizję Chopina, bo na przykład w moim sercu, przepraszam, pod powiekami pozostał Piotr Adamczyk, czyli z filmu Pragnienie miłości Jerzego Antczaka. I jak mówię Chopin, to natychmiast widzę... A wie pani? Tak, Piotrusia. Ale wie pani, ale to się okazało dopiero, kiedy zaczęłam szukać aktora, który może zagrać Chopina, że ja szukam kogoś podobnego do Piotra Adamczyka wtedy. I ja też czekałam na Piotra Adamczyka, a nie na, jak ma na imię Kosakowski. Nie na pana Marka. Jak zobaczyłam pana Marka, myślę, jejku. No właśnie. No ale to jest tak, że Chopina mamy w sercu jakiegoś tam. Tenże Marek Kosakowski fizycznością swoją bardzo jakby przypomina Chopina. Jest to aktor, którego Francuzi zatrudnili do roli Chopina. W ich ekranizacji też... Nie wiem, czy to było Lato w Noun, ale to była jakaś historia Georges Sand i Chopina. Pewnie to nie był nasz Iwaszkiewicz, ale jakaś inna opowieść o nich. Także Marek już parę razy grał Chopina. To nie jest, że tak powiem, przypadek i mój pomysł tylko taki, piosenki. Mieliśmy tam jakieś inne pomysły, ale no też to była sytuacja taka, że to było... Ja dostałam propozycję w lipcu, a musieliśmy to skończyć we wrześniu. I ten Marek, taki dziwny trochę, ale no tak sobie pomyślałam, dymoniczny, że Chopin musiał być jakiś inny i dziwny. Zresztą nie mógł być normalny, bo ja znam artystów, ja pracuję z nimi. I wiem, jak prywatnie artyści są zupełnie inni niż w rolach i jakie to jest zazwyczaj takie rozczarowanie, że ojejku, to on taki jest po prostu, albo to tak jest, przepraszam, że tak porównam do radia, bo tak nam się wydaje, że ci ludzie z radia to są tacy wspaniali i tak dalej. Jak się, pani pewnie wielokrotnie coś takiego spotykało. Rozczarowanie, panią, zawsze. To pani, tak. Albo... Także jest coś takiego, że do Chopina nie doskoczymy, do naszego wyobrażonego Chopina w głowach nie doskoczymy, więc ja musiałam zrobić tyle, na ile mogłam w swojej wyobraźni sobie wyobrazić artystę, z którego bardzo, bardzo nie chciałam robić bohatera. Zresztą Iwaszkiewicz nie robił z niego bohatera. Tak, i udało się. Udało się nie zrobić taki bidulet. To miało być, tak sobie pomyślałam, że może dlatego to do mnie trafiło, bo ja lubię opowiadać o emocjach, o relacjach, a nie lubię opowiadać o bohaterach. I nie lubię w ogóle na kolanach. I z pełną premedytacją nie zobaczyłam żadnej z wcześniejszych, no oczywiście wcześniej widziałam Pragnienie miłości i tak dalej, ale to było wtedy, kiedy to powstało, paręnaście lat temu. Ale teraz nie przypominałam sobie, bo sobie pomyślałam, że muszę zrobić to na świeżo, po swojemu, bez oglądania się na wielkich mistrzów. I tak jakby odczytać tego Iwaszkiewicza dzisiejszymi uszami i oczami i zmysłami i zobaczyć w tych ludziach współczesnych artystów i współczesnych ludzi, którzy szukają miłości zawsze gdzieś indziej niż trzeba i którzy są rozczarowani i którzy są nie do końca fair i nie do końca fajni. I akurat taką pozycją filmowo-serialową, do której się odnosiłam w swojej wyobraźni, był serial Sukcesja. Nie wiem, czy pani zna ten serial na HBO. I to jest opowieść o takiej rodzinie bardzo bogatych ludzi, którzy na pozór się kochają, ale jeden drugiego by w łyżce wody utopił. I coś takiego zobaczyłam w tej inscenizacji Iwaszkiewicza, że oni są po prostu strasznie zakłamani i że jest tam miłość, ale taka wypalona już, bo to jest, rzecz się dzieje rok przed śmiercią Chopina. No, 47 chyba. Tak, 40, on tam napisał 40 i trzy kropki, także nie wiem dokładnie, który. No tak. 40 który, więc tam już się dużo złego zadziało i ta miłość jest taka, jak takie wypalone węgle, które już tam się tylko żarzą tak ledwoco. No tak jest, rzeczywiście. Byłam ciekawa, jak pani streści mi, że jakby swoją wizję, czyli nie zadałam pytania, ale to się udało. Także mamy to za sobą. Ale obiecałam, że wspomnimy o pewnej postaci, to znaczy pani Halinie Mikołajskiej, która właśnie u Olgi Lipińskiej w tej pierwszej wersji w 72 roku grała Georges Sand. Dobrze, Sand. I dlatego to wspominam. Mam szansę teraz porównać, bo oczywiście obejrzałam szybciutko ten spektakl sprzed 50 lat. A, czyli pani sobie zrobiła porównanie. Tak. I pomyślałam sobie, super. Może nie powinnam tak chwalić, ale pomyślałam sobie, tak, teraz dopiero rozumiem, na czym polega jakby pani pomysł na ten spektakl, dopiero porównawszy. Że tam właśnie wszyscy są tacy wow. Na koturnie. No a poza tym to są same gwiazdy. U pani nie same gwiazdy, jeżeli można już użyć takich skrótów myślowych. No chociażby Rousseau, Piotr Frączewski młodziutki tuż po szkole, to 72 rok. Wtedy to jeszcze nie był ten Piotr Frączewski. No nie był jeszcze. Wtedy być nie. Może Czarek Kołacz też kiedyś będzie Piotrem Frączewskim. Tak, który gra Rousseau. Rousseau. Nie wiem, nie umiem tego opowiedzieć, a w radio to powinnam umieć, ale właśnie zrozumiałam, jak kompletnie dwie różne wizje to są. To o to chodziło, żeby wypuścić powietrze, żeby nie opowiadać na palcach, tylko opowiadać o zwykłych ludziach, którzy mają, tak jak my, dramaty, złamane serca, nie mają pieniędzy na życie i takie różne inne rzeczy. No to też takie ekranizacje ostatnio bywały. Te wspaniałe angielskie seriale, filmy, Faworyta, prawda, pokazują postacie historyczne od strony ludzkiej, z dzisiejszej. Tak ja też chciałam to zrobić. To tylko jedno jeszcze o tej realizacji pani Olgi Lipińskiej, ponieważ no tam pan Andrzej Zaorski zagrał Maurycego, więc pomyślałam, że to taki jeden moment, kiedy możemy wspomnieć, że parę dni temu, no już nieaktywny zawodowo, ale odszedł. Co to był za wspaniały człowiek. Ilu myśmy ludzi stracili przez tą pandemię. Nie wiem, czy to była pandemia, czy nie. Tak mi szkoda i jeżeli mogę coś powiedzieć, to bardzo go zawsze lubiłam i bardzo mi tak smutno na sercu, bo to on tworzył moją wyobraźnię. Ja ten kabarecik Olgi Lipińskiej też z nim kojarzę. No tak, Galux Show, tak, i ta słynna scena, wspaniałe, kiedy on taki uśmiechnięty, te dołeczki, a potem kamera wędruje na dół i on jest w sandałach i w skarpetkach. To jest moja ulubiona scena, gdzie on stoi taki w tych skarpetkach, w tych sandałach. No teraz przerzucamy szybciutko do pani spektaklu, bo u pani Maurycego i podobał mi się w tej roli, gra pan Bartek Koczedow. Nie wiem, czy państwa to interesuje, kto mi się podobał, kto mi się nie podobał, ale... No z 12 osób zawsze sobie pani znajdzie faworyta. Tak, absolutnie. To ogromna obsada była. I jak długo pani realizowała jeszcze raz? Proszę, no to było akurat 7 dni. Karkołomnie mało dni. Tak, Bartek Koczedow to jest taki młody aktor, który, dla mnie to było ciekawe, bo ja chciałam odmłodzić tą inscenizację. Sobie pomyślałam, że choć Kasia Herman mówi, zaraz, ja mam takiego dorosłego syna. Ja mówię, tak Kasiu, miałaś go bardzo młodo. Bo Herman gra... George Sand, tak. Że nie może to być tak, że ten Maurycy jest takim chłopaczkiem. To już musi być taki facet, jakoś tak go zobaczyłam, że to musi być facet, który jest wściekły, że nie wyszedł w świat, że jest mniej zdolny od swojej mamusi, od jej partnerów różnych, od gości, którzy u nich są, który ma taką frustrację niezrealizowanego dziecka, ale już poszedł w lata, że tak powiem. No i jest przystojny. Także tak. Bartek bardzo fajnie to wymyślił sobie. Zresztą może powiem, że bardzo mi pomogła w tej kreacji tych postaci Dorota Rockplo, która zrobiła cudowne kostiumy. Przepiękne. Przywiozła je tak naprawdę z Paryża. To są prawdziwe francuskie suknie, surduty i spodnie, które są z tamtych czasów, kiedy żył Chopin i George Sand. Także to jest wspaniałe, więc jak aktorzy to nałożyli, jak dziewczyny nałożyły te gorsety, to ja już pół roboty miałam za sobą. To one już wiedziały, gdzie one są. Fantastyczna ta pierwsza scena, kiedy George Sand wpada z ogrodu po przejażdżce konnej i w tej takiej szeleszczącej, no nie wiem, co się nazywa, krynolinie, no takiej suknie. Spódnicy na takim kole takim, prawda? Czyli no, zakładamy, że niekoniecznie w bryczesach. One jeździły podobno właśnie suknie. Tak na boku. Miały takie specjalne siodła. Tak sobie siedziały. I ona wpada, potem siada. Ona zresztą fantastycznie pali to cygaro. Możemy tak rozmawiać, bo przecież to jest lektura chyba szkolna. No w każdym razie wszyscy znają, więc nie ma tutaj obawy o to, że państwo... O Boże, to ja zrobiłam lekturę szkolną? To nie wiedziałam. A ja nie wiem, ja też nie wiem. Przepraszam, nie przeglądałam nic z tym lektur. Już. A może już nie ma. Dobrze, no nieważne. W każdym razie lektura, czyli coś do czytania w tym sensie i co już zostało przeczytane albo obejrzane. Może po mojej ekranizacji to może usuną. Bo ja tam jeszcze, nie wiem, czy pani to zauważyła, bo robiłam takie trochę delikatne wycieczki co do takich teorii, że Chopin być może niekoniecznie był tylko heteroseksualny. I tam ta relacja z Wodzińskim, nie wiadomo na czym się opiera. No bo przecież Wodziński opierze od niego pieniądze ile chce, kiedy chce. Opiera się na Marii, czyli na siostrze Wodzińskiego. Albo się opiera na siostrze Wodzińskiego, albo się opiera na czymś jeszcze. Tak. No Maria Wodzińska, jego pierwsza narzeczona. No być może. No i on tam siedzi. Ale to też było fajne, że to się siedzenie artystów przy dworze. Takie, trochę miałam na myśli, kręciliśmy to w takim pięknym pałacu w Zaborowie. Pięknie. I też w plenerach, bo akurat mieliśmy szczęście do pięknej pogody. I tak trochę sobie myślałam o takim dworze, takim pałacu, domu, jak w spalonych słońcem. Nuda taka, takie trwanie po prostu. No to takie czechowowskie. Takie czechowowskie, tak. budzące zazdrość. Bardzo bym chciała spędzić wakacje w takim pałacu. No może niekoniecznie nie mając środków do tego, by ewentualnie... Oni się tam strasznie podobno rodzili, ale tak. To też tam jakby jest, pada. Niemniej jednak... No jeden gra w karty, to znaczy Wodziński właśnie. Tak, i pije. Bardzo fajny Marcin Bosak. Tak idzie w tych bucikach na obcasiku takim i tak mu się ta nóżka tak wichnie mu się w tym ogródku. No ale wiadomo, że traci równowagę, bo wyciągnął z surduta, czy jak to się mówi, nie z pazuchy, to chłop. Pierwszy. Ale to też każde takie wyjście w świat do dziennikarza, tak sobie myślę, że jest po to też, żeby mogła podziękować moim współpracownikom. Naprawdę proszę, tutaj proszę. Praca kamery była wybitna. Jarek Wierzbicki, który prowadził Steadicam, czyli Steadicam to jest takie coś, co operator nakłada na siebie kamerę z takim jakby uprzężą, taką grawarzą, kilkadziesiąt kilo. I on jakby... chodził z tymi aktorami. Zresztą to był ten sam steadicamowiec, który robił ze mną Oscara dla Emily i w większości filmów. Andrzej Wojciechowski zrobił takie światło właśnie, myśmy chcieli takie intensywne, takie kolory mocne. Kolory jak w malarstwie prerafaelitów. No i chłopaki przepięknie narysowali mi ten świat. No, inna sprawa, że Pan Bóg nam pomógł, dając nam piękną aurę. No była burza prawdziwa? Nie, burza była filmowa. No ale bardzo zmokła jednak Solange. Podczas, no tak, już nie będę wracała do historii, bo troszeczkę pani nie tyle zmieniła tekst, co go odchudziła. To absolutnie nie przeszkadza. Właśnie kiedy oglądałam, miałam nie wracać do tych sprzed 50. Ale to mnie ciekawi akurat bardzo. No i wychwytywałam te momenty, których nie było u pani. Myślę, dobrze, że ich nie było, bo one mi już tak wydłużały. No ale to też jest inna wrażliwość. No, bardzo się zmienia sposób narracji, bardzo się zmienia nasza, przez tą szybkość montażu rzeczy, które oglądamy, nam się tamte inscenizacje wydają dwa razy starsze. Tak. Bo naprawdę sztuka telewizyjna, może mniej filmowa niż telewizyjna, telewizyjna sztuka bardzo się szybko starzeje. No to widać. Oczywiście, no, jak mówię, z miłością się ogląda, bo już większość tych ludzi nie żyje. No żyje pan Piotr, żyje Bożena Dykiel. Natomiast ta sztuczność tamtego teatru, ta pierwsza scena była dla mnie nie do zniesienia. Jak zobaczyłam to jak w tej klaustrofobicznej scenografii, która udaje pałac, no to widać, że to było z tektury. No nie wiem, pani Olga Lipińska nas na pewno nie słucha i mam nadzieję, żeby się nie obraziła, bo ma poczucie humoru kobieta, ale ja się zaczęłam dusić, bo pamiętałam powietrze u pani w tego salonu, ten kominek, to wyjście do ogrodu. Ja walczyłam o ten ogień w kominku. Bo właściciel pałacu powiedział, że po moim trupie ktoś tu zapali ogień w kominku. A ja mówię, spalą nas i tak dalej. Ja mówię, no ale jak bez ognia w kominku ja zrobię dom? To musi być dom, w którym jeszcze coś płonie. I, no i jakoś przy pomocy wspaniałych pirotechników Janusza Bykowskiego, żeśmy to zrobili tak, że pan był zadowolony, ale i widać wspaniale, że rzeczywiście tam ten prawdziwy ogień, ogień płonie, to jest prawdziwy pałac. I, no tak, tam też na pewno jest no smoking, w związku z tym cygaro pani Katarzyny Herman chyba nie było. Nie wiem, sztuczne. Chyba cygaro to było prawdziwe. No tak, chyba tak, chyba z taką klasą palone, że chyba niemożliwe. Uczyła się palić cygaro. No właśnie i tutaj przy okazji, tak troszkę sobie żartując, frywolnie rozmawiając, przeszłyśmy do tego momentu, w którym mówimy o tym, że wyprowadza pani z tej sztucznej przestrzeni scenografii teatru do prawdziwych wnętrz, ale też wyprowadza z pałacu. Oczywiście to nie jest po raz pierwszy w historii teatru. Wyprowadza się, czyli się ufilmawia, jeżeli to jest po polsku, teatr. Czyli no coraz więcej twórców próbuje posługiwać się kamerą filmową bardziej niż telewizyjną. Tak po prostu, może ja po prostu mam skrzywienie takie. Wolę, jak obraz do mnie mówi, niż słowo. Mm-hmm. Radio jest od słowa, mm-hmm. a telewizja jest od obrazu. Mm-hmm. Dlatego to, jak zaczynamy w tym pałacu i akurat z Wodzińskim wychodzimy i kamera za nim idzie po prostu przed siebie i pokazuje właśnie ten staw, te drzewa stare i tak dalej, To ja się czuję, że ja jakby już gdzieś jestem, w jakiejś historii, w jakiejś przestrzeni, która jest istotna. Nigdy wybudowana przestrzeń nie będzie taka sama jak rzeczywista. Bo od tego bym chciała w ogóle zacząć, że ja miałam takie poczucie, że Iwaszkiewicz Iwaszkiewiczowi, o ile z jednej strony bardzo wyszła ta sztuka, a z drugiej strony trochę on ją tak napisał, że tak zagmatwane są te relacje między tymi różnymi ludźmi, że jak tylko się okazuje, kto z kim, to już się ta sztuka kończy. Więc ja postanowiłam pomóc trochę Iwaszkiewiczowi i zrobiłam taką ekspozycję postaci na takie sylwetki stojące w zieleni i przedstawiłam ich. To daje widzowi od razu taki oddech i pewność, że wie mniej więcej, kto jest już kto. Ale tak chciałam. Podkreślam, że jesteśmy jednak w sztuce, a nie, że to nie jest realistyczne. I to cały czas jakby trzymałam się tego, że nie udajemy filmu. Mhm. Jesteśmy w sztuce teatralnej i są zaznaczone akty, prawda? Akt drugi, akt trzeci. Ale to przedstawienie postaci i to takie jakby, no właśnie takie powycinanie tej historii w taki sposób, żeby to było wiadomo, o co chodzi. Taka narracja mnie interesowała, żeby wszystko było jasne. Bo trochę tam na przykład w tej inscenizacji Olgi Lipińskiej, która była zresztą interesująca bardzo. Nie, no fajnie, tak. Ale tam ciężko się było połapać, kto z kim, kto do kogo. Przynajmniej ja tak miałam, kiedy to oglądałam wtedy. No mnie to troszkę nużyło. Głównie czerpałam radość z oglądania moich ukochanych aktorów, tylko jak pani zauważyła, oni wtedy nie wszyscy. No, pani Halina Mikołajska i Jerzy Kamas oczywiście tak, byli znani. Jedyna wada absolutna, bo zdecydowanie nie podobał mi się Leszek Hardegen w roli Chopina. No nie. Leszek Hardegen źle. Marek Kosakowski też. O Boże, dlaczego taki Chopin? Do mnie Ewa Wiśniewska zadzwoniła. Mówi, Kinga, no ale przecież Chopin nie mógł taki być. A ja mówię, a skąd ty wiesz? No właśnie. No właśnie. Nie, to nie, jest to, że my tego wyobrażenia nigdy nie dogonimy. No to jest po prostu coś takiego, że nie jesteśmy w stanie dogonić. I ja sobie pomyślałam, że bo ta sztuka przecież opowiada o miłości mimo wszystko. Jakby tam jest takie zdanie, które wypowiada George Sand, że czasami miłość zdarza się tylko po to, żeby być pretekstem do dzieła sztuki. To jest w ogóle główne zdanie dla mnie tego teatru telewizji. I dlatego zdania zrobiłam ten teatr. Jeszcze raz? Może nauczymy się? Czasami miłość zdarza się tylko po to, żeby być pretekstem do dzieła sztuki. Pani Kingo, pani powiedziała, że na początku chciała pani, ale my już zakończyłyśmy tę część, spoglądam na zegar i denerwuję się, że nie zdążymy wszystkiego opowiedzieć, bo my w zasadzie już zamykamy temat teatru telewizji. Zapraszamy państwa na VOD. No i już. No i już. I proszę się bawić, cieszyć się życiem tak jak... I śmiać, bo to też śmieszne jest czasami, prawda? No to moje. Tak, tak, absolutnie. Właśnie... Dostało do wcipu, dostało trochę życia. Gdyby nie było zabawne, gdyby nie miało mnóstwa, że tak powiem, zalet, to pewnie bym inny temat znalazła do rozmowy z panią Kingą, aczkolwiek no, mam świetny pretekst, że mimo wszystko teatr. No, ale ponieważ Liko pozwolił mi... Nie, no absolutnie, w ogóle nie miał nic przeciwko temu. To jeszcze o filmie chwilkę, a może o życiu też w przeszłym, czasie przeszłym. To ja tylko powiem, że, bo nie wiem, czy to powiedziałam, na początku zagrałam, znaczy odtworzyliśmy muzykę Chopina, ale nie sonatę Hamol, sonaty za moment posłuchamy, przynajmniej we fragmencie. A ciekawe, w jakim wykonaniu? Może w wykonaniu... O właśnie, proszę bardzo. Bruce'a Liu, no tego naszego laureata proszę, wspaniałego. Proszę bardzo. Albo Ewy Geworgian. To jest wspaniała przegrana, więc jeżeli mogę prosić o coś, to może Ewy. Największa przegrana. O, dobrze. Przegrana u jury, ale u nas wcale nie przegrana. W naszych sercach. Chopinologów, amatorów. Więc sonata będzie za moment jako, przepraszam za słowo, przerywnik, bo bardzo nieelegancko wobec wielkiego mistrza. A zaczynaliśmy preludium. Preludium, które miało wykonań miało miliardy. Natomiast połączyliśmy to preludium w wersji oryginalnej z piosenką, która powstała do muzyki Chopina, właśnie tegoż preludium, wykonana przez Jane Birkin, jako Jane Bean, no właśnie. W każdym razie tym zaczynaliśmy, czyli przed pani wejściem do studia. Wspaniale. Ogródkowego oczywiście. Był Chopin preludium, a teraz poprosimy bardzo o sonatę Hamol. Ten spektakl opowiada o pisaniu sonaty Hamol. Szanowni Państwo, oto pani Kinga Dębska jest jeszcze z nami. Bardzo pani dziękuję, że pani przyjęła zaproszenie. Ja też bym mogła, nie? Do pani Baszki. Tym bardziej, że mnie jeszcze pani zupą poczęstowała, za co bardzo dziękuję. I to jest zbieg okoliczności. Przez to, że bufet nie zamknięty. Ma zbiegów okoliczności, jest tylko los. No proszę pani, ale to jest, proszę pani, proszę państwa, zupa nic, czyli nomen omen. Tylko, że to nie była zupa nic. Film oczywiście miał premierę, Riko o niej rozmawiał, był pokazany w Gdyni. No fantastyczne, naprawdę bardzo pani dziękuję. Strasznie mi żal, przepraszam bardzo, pana... Woronowicza? Adama Woronowicza. Bo naprawdę bidulek, jak on z tą choinką wszedł w czasie Wigilii. To nie była Wigilia, tylko to było przed Wigilią. No, przed on po Wigilią, prostu tak. Szedł jak Chrystus z krzyżem, z tą choinką przez to osiedle. No i upadł. Upadając wielokrotnie. Ale bidulek. No. Typowy ojciec właśnie taki złamany, polski inteligencji.